nie masz kogoś na stałe, czasem od kobiet słyszę. Odpowiadam z uśmiechem, wtedy szanuję swoją ciszę. Chcą stabilizacji, mówią, że się stoczę i upadnę. A ja tylko regularnie wypłukuję z organizmu magnes. Mówią, że mam lekkie pióro, za to ciężki charakter. Równowaga zgodna z naturą kolejny raz stała się faktem. Mówią, że mam dobry styl, nie żyję w świecie ocen. Kreuję chwilę, żeby oddać im się na 100%. Nie patrzę w przyszłość, chociaż o sens mam 1000 pytań. Bogom nocy równy, młody literat oddycha, gdy świta. Za oknem miasto, poprawne życie, tam mnie nie znajdziesz. Samotność mnie leczy, to moja droga, by poczuć bardziej. Więcej w sobie dostrzec, nie stanim kosztem żadnych uproszczeń. Robię tylko swoje, a ślepa krytyka mierzy do mnie ostrzem. Też się bałem, nienawidziłem, dziś nie ma strachu, jest życie. Patrzę na ciebie, to ja sprzed lat, jesteś moim odbiciem. To są moje wolne myśli, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Moje porwane myśli, rodem z prawej strony Wisły. Gdy przez tym wszystkim wokół, potrzebny reset jak sokół. Sukcesem może być spokój, pod własnym adresem w bloku. To są moje wolne myśli, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Moje porwane myśli, rodem z prawej strony Wisły. Gdy przez tym wszystkim wokół, potrzebny reset jak sokół. Sukcesem może być spokój, pod własnym adresem w bloku. Na mieście wyścig szczurów, jak w singlu TDFA. Przyjechali posmakować życia, póki co liżą dupę szefa. Proza życia, 5 dni pracy, żona, kredyt, dziecko. Wakacyjne plany w grudniu, w piątek na Mazowiecką. Załóż czapkę stańczyka, usiądź wygodnie na VIP-trybunach. Czemu patrzysz w telefon, gdy rozmawiamy? Weź mi wytłumacz. Znak nowych czasów, nowa dżuma, nowa definicja ćpuna. Nie mój to świat, reprezentuje drugi koniec bieguna. We wszystkich miastach w Polsce plakaty z naszym logo. Gdy byliśmy na rozstaju, pokazały, którą iść drogą. Prosty wybór, konsekwencje, wylali wiadro pomyj. Lecz jeśli coś zmieniło nas, to los paru znajomych. Tylko miejski rap, świadomy rap, innej drogi nie ma. Niezależnie od kierunku, w którym pójdzie scena. I nie wiem, czy to wartość ma, czy się nic nie liczy. Porwane myśli jak raz i med, mam numer o niczym. To są moje wolne myśli, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Moje porwane myśli, rodem z prawej strony Wisły. Gdy przez tym wszystkim wokół, potrzebny reset jak sokół. Sukcesem może być spokój, pod własnym adresem w bloku. To są moje wolne myśli, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Moje porwane myśli, rodem z prawej strony Wisły. Gdy przez tym wszystkim wokół, potrzebny reset jak sokół. Sukcesem może być spokój, pod własnym adresem w bloku.